صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے آقا، میرے راہب، امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا کلام انور پیش کر رہا ہوں. آئیے مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک طلب کرتے ہیں. یا رسول اللہ شفاع، یا حبیب اللہ شفاع، یا رسول اللہ شفاع، یا حبیب اللہ شفاع، یا رسول اللہ شفاع، یا حبیب اللہ شفاع، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجری حاضر دربار ہے، نیکیاں پلے نہیں سر پر گناہ کا بار ہے. یا رسول اللہ شفاع، یا حبیب اللہ شفاع، یا رسول اللہ شفاع، یا حبیب اللہ شفاع، یا رسول اللہ. نامائے اعمال میں کوئی نہیں حسن عمل، نامائے اعمال میں کوئی نہیں حسن عمل، پاس دولت نیکیوں کی کچھ نہیں نادار ہے. یا رسول اللہ شفاع، یا حبیب اللہ شفاع، یا رسول اللہ شفاع، یا حبیب اللہ شفاع، یا رسول اللہ شفاع، یا حبیب اللہ شفاع، یا رسول اللہ. تم شہ ابرار یہ سب سے بڑا عشیاں، تم شہ ابرار یہ سب سے بڑا عشیاں، یوں شفاعت کا یہی سب سے بڑا حقدار ہے. یا رسول اللہ شفاع، یا حبیب اللہ شفاع، یا رسول اللہ شفاع، یا حبیب اللہ شفاع، یا رسول اللہ. اس کی آنکھیں پاک کر کے جل جائے زیبا دکھا، اس کی آنکھیں پاک کر کے جلوائے زیبا دکھا، ایک منتظر سے یہ تیرا طالب دیدار ہے یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ۔ گنبد خضرا پہ آقا جا میری قربان ہو، گنبد خضرا پہ آقا جا میری قربان ہو، میری تیری نا یہی حسرت شہ رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ۔ مسکراتے آ کے کلمہ بھی پڑھا، میرے آقا مسکراتے ہو کرم شاہِ مدینہ جا بلب بیمار ہے یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ۔ آفتوں نے گھیر رکھا ہے شاہ ہر سمت سے، میرے آقا یا رسول ہر سمت سے، ملتجی چشمے کرم کا بے کسولا چار ہے یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا یا رسول اللہ۔ جو تیرے در پہ جھکا وہ سر بلندی پا گیا، جو تیرے در پہ جھکا وہ سر بلندی پا گیا، جو کر کر رہ گیا بے شک ذلیل و خوار ہے، یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا، یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا، یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا، یا رسول اللہ قلب مضطر چشم تر سوزے جگر سینہ تپا، قلب مضطر چشم تر سوزے جگر سینہ تپا، طالب رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا، یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا، یا رسول اللہ مجرم حاضر دربار ہے، نیکیاں بن نہیں سر پر گناہ کا بار ہے، یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا، یا رسول اللہ شفا یا حبیب اللہ شفا، یا رسول اللہ